Gdynia zaprasza od 21 do 28 lipca na Ladies Jazz Festival. Wystąpią Madeleine Peyrot, Krystyna Stańko z orkiestrą, Nouvelle Vague, Luisa Sobral, Angeliki Dzio i Beth Hart. Teatr Muzyczny w Gdyni, Filharmonia Wejherowie i Gdynia Arena. W Konsulacie Kultury w Gdyni koncerty finalistek konkursu Grand Prix. Informacje o biletach na stronie ladiesjazzfestival.pl. Sponsor Grupa Lotos, Media Patroni, Twój Styl, Radio Gdańsk, Prestiż, Trójmiasto.pl, Dziennik Bałtycki, Menadżer Floty, Empik i Wirtualna Polska. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia w Gdyni na Ladies Jazz Festival. Urszula Dudziak. Krzychu, ty w aptece? A, łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnes, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Off Festival Katowice. 2-4 sierpnia. Zagrają Falls, Suede, Jarvis Cocker, Nena Cherry, Stereolab, Aldous Harding, The Comet Is Coming i wielu innych. Poleca program Trzeci Polskiego Radia oraz właściciel serwisu Mój Tauron. Tauron Nowa Muzyka Katowice. 20-22 czerwca. Wystąpią Kraftwerk, Skepta, Guzguz, Aparat i wielu innych. Sponsorem festiwalu jest Tauron Polska Energia. Współwłaściciel strony mójtauron.pl. Współgospodarzem jest miasto Katowice. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek 11 czerwca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są zarzuty dla byłego funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej. Roman S. jest podejrzany o strzelanie do górników z kopalni Wujek. Poza tym w serwisie zatrzymanie Mameda K. Prokuratura podała, czego dotyczy jego sprawa. Na koniec Ukraina i pytania o to, czy prezydent mógł rozwiązać parlament. Zarzuty usłyszał Roman S., były funkcjonariusz plutonu specjalnego Milicji Obywatelskiej. Jest on podejrzany o strzelanie do górników z kopalni Wujek. Joanna Opas przypomni, jak złapano Romana S. Roman S. został kilka dni temu zatrzymany na terenie Chorwacji. Wcześniej mężczyzna ukrywał się w Niemczech. Pozbawił się polskiego obywatelstwa i przyjął tamtejsze. Miał mieć także zmienioną tożsamość. Śledztwo w sprawie pacyfikacji kopalni Wujek prowadzi IPN, który wydał za podejrzanym europejski nakaz aresztowania. Wcześniej występowano do Niemiec o wydanie podejrzanego, ale kraj ten odmawiał realizacji nakazu. Chorwacki sąd jednak przychylił się do wniosku i postanowił go wydać stronie polskiej. Dziś Roman S. został przewieziony do katowickiego IPN-u, gdzie o godzinie 15 rozpoczęło się jego przesłuchanie. Roman S. jako funkcjonariusz plutonu ZOMO miał stosować represje i łamać prawa człowieka. Miał także pobić strajkujących górników i strzelać do nich, narażając ich na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. W wyniku tego śmierć poniosło 9 górników i ponad 20 zostało rannych. Jutro IPN-owska prokuratura ma wystąpić z wnioskiem o areszt dla Romana S. A mężczyźnie może grozić do 10 lat więzienia. Jutro zarzuty ma usłyszeć Mamed K., były zawodnik sportów walki MMA. Dzisiaj sportowiec został zatrzymany. O udział w akcji poproszono antyterrorystów, bo obawiano się, że może być agresywny. Zawodnik jednak nie stawiał oporu. Prokurator Ewa Bialik powiedziała, dlaczego zatrzymano Mameda K. Zatrzymanie to miało miejsce w postępowaniu dotyczącym paserstwa luksusowych samochodów, jak Porsche, Panamera, BMW marki 6, BMW marki 7. Mamed K. zostanie doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty. A prokuratura później zdecyduje o tym, czy Mamed K. trafi do aresztu. Zawodnik wcześniej ogłosił zakończenie kariery na ringu. Zagrał też w filmie Underdog, który ukazał się w tym roku. Kuratorzy oświaty jeszcze raz zbierą informacje o miejscach w szkołach średnich. Zlecił to minister edukacji Dariusz Piątkowski. W tym roku szkolnym naukę mają rozpocząć obecni ósmoklasiści, jak i gimnazjaliści. W związku z tym są obawy, że dla wszystkich nie wystarczy miejsc. Dzieci składają dokumenty do kilku szkół, tłumaczył minister. W niektórych dużych miastach samorządy zdecydowały się na ruch, który pozwala absolwentom szkół podstawowych i gimnazjów na złożenie dokumentów do większej liczby szkół. Wybrałam 10 szkół i 17 oddziałów. Do szkół złożyłam 17. Ja wybrałam 13 szkół, w tym do 20 klas. Wybrałem 9 szkół. My szacowaliśmy, że potrzebować będziemy około 43 tysięcy miejsc. Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy. Dzisiaj już wiemy, że brakuje nam 4 tysięcy. Niech pan minister zaproponuje absolwentom warszawskiej szkoły, aby pojechał do Gdańska, Szczecina, Poznania albo Grójca i tam kończył szkołę licealną. Nie, on chce się uczyć w Warszawie. Relacja kuratorów oświaty wskazuje, że wiceminister edukacji narodowej Maciej Kopeć. Nie powinno tutaj być żadnych problemów. Wszyscy znajdą miejsca w szkołach średnich. A ministerstwo zaznacza, że zgodnie z prawem wszyscy uczniowie kończący szkołę podstawową i gimnazjum są objęci obowiązkiem nauki. Przed ukraińskim sądem konstytucyjnym mówiono o wcześniejszych wyborach. Decyzją prezydenta Wołodymyra Zełenskiego głosowanie ma być 21 lipca. Niektórzy parlamentarzyści uważają jednak, że rozwiązanie parlamentu jest sprzeczne z konstytucją. Na dzisiejszym posiedzeniu Sądu Konstytucyjnego w sprawie wcześniejszych wyborów pojawił się prezydent Wołodymyr Zełenski. Argumentował, że zarządził przedterminowe wybory, bo jego zdaniem chce tego społeczeństwo. Ludzie są pewni, że zaskarżenie mojej decyzji to ze strony parlamentarzystów jedynie próba utrzymania się na swoich stołkach kilka miesięcy dłużej. Wołodymyr Zełenski po odczytaniu swego stanowiska opuścił sąd. Przedstawiciele prezydenta przekonywali w czasie rozprawy, że Wołodymyr Zełenski miał prawo rozwiązać parlament, ponieważ od 2016 roku faktycznie nie istniała na Ukrainie rządząca koalicja. Sąd rozpatruje sprawę w trybie pilnym. Na wydanie werdyktu ma miesiąc. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Reprezentacja Polski, ta piłkarska, swoje zrobiła. Wygrała z Macedonią Północną i Izraelem, jest liderem grupy G i piłkarze zasłużeni rozjechali się na wakacje. W eliminacjach Mistrzostw Europy grają dzisiaj inne reprezentacje. W zakończonych już meczach Kazachstan pokonał 4-0 San Marino, a Słowacja wygrała 5-1 na wyjeździe z Azerbejdżanem. W najciekawszych spotkaniach, które rozpoczęły się o 20:45, Niemcy grają z Estonią i już prowadzą 1-0 po golu Marco Reusa, a Francja wygrywa 1-0 z Andorą. Islandia podejmuje Turcję, a Belgia Szkocję. Włochy mierzą się z Bośnią i Hercegowiną. W Polsce powoli dobiega końca turniej Mistrzostw Świata do lat 20. Dzisiaj w pierwszym półfinale rozegranym w Gdyni Ukraina pokonała 1-0 Włochów po golu Buletza z 65 minuty. Ukraińcy od 79 minuty grali w dziesiątkę, a już w doliczonym czasie gry stracili gola. Włosi wyrównani, ale gol Skamakiego po wideoweryfikacji VAR został anulowany. Ukraina gra dalej i czeka na rywala. W drugim półfinale Ekwador gra w Lublinie z Koreą Południową, jak na razie 0-0. Spotkanie finałowe zostanie rozegrane w sobotę w Łodzi. W kolarstwie trwa wyścig Kryterium du Dauphiné. Trzeci etap po finiszu z peletonu wygrał Irlandczyk Sam Bennett. Tomasz Marczyński na metę przybył 92, Michał Kwiatkowski 123, a Paweł Bernas 131. W klasyfikacji generalnej prowadzi Belg Dylan Tunsch. Bernas zajmuje 59 miejsce, no jest to najwyższe miejsce spośród Polaków. Wyścig potrwa do niedzieli, a kolejny Sport Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na termometrach przeważnie od 29 do 33 stopni. Na zachodzie mogą pojawić się burze i opady deszczu. Poza tym w całym kraju słonecznie i praktycznie bez chmur. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media, Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Tauron Nowa Muzyka Katowice. 20-22 czerwca. Wystąpią Kraftwerk, Skepta, Gus Gus, Aparat i wielu innych. Sponsorem festiwalu jest Tauron Polska Energia. Współwłaściciel strony mój.tauron.pl. Współgospodarzem jest miasto Katowice. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już w sprzedaży. Nowy dwupłytowy album Zapraszamy do Trójki. A na nim utwory najczęściej grane na antenie programu trzeciego. Nosowska, Krzysztof Zalewski, Cortez, Pablo Pavo, Micromusic, WW, Radiohead, Dido i wielu innych. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, w salonach sieci Księgarnie Świat Książki oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Radiowa Trójka i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. OFF Festiwal Katowice. 2-4 sierpnia. Zagrają Falls, Suede, Jarvis Cocker, Nena Cherry, Stereolab, Aldous Harding, The Comet Is Coming i wielu innych. Poleca program trzeci Polskiego Radia oraz właściciel serwisu Mój Tauron. W kuchni zawsze mamy pełne ręce roboty. Dlatego w nowej linii Amika okapem sterujesz za pomocą gestu, a piekarnik otwierasz dotykiem. Amika. For living. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Klub Trójki. Halo, jestem tutaj w kabinie. Nazywam się Bogumił Kobiela, jestem aktor filmowy i telewizyjny. Zaraz wyjdę. Dobry. Szanowanie za pana. Dobry. To jeszcze nasz dzisiejszy bohater się przywitał. To był 63 rok i taka plażowa prowokacja Bogumiła Kobieli i Andrzeja Kondratiuka, Kobiela na plaży. Na pewno Państwo pamiętają. Wtedy wychodził z przebieralni plażowej w stroju narciarskim, wyciągał narty i poszusował po piasku między plażowiczów. 10 lipca minie 50 lat od tragicznej śmierci Bogumiła Kobieli. Przez 16 lat zaledwie swojej pracy artystycznej stworzył niezapomniane kreacje i na scenie, i na ekranie. I właśnie ukazała się książka Macieja M. Szczawińskiego, Zezowate szczęście, opowieść o Bogumile Kobieli. Opowieść utkana ze strzępów wspomnień, z listów, z intymnych zapisków, z podróży, z zapachów dzieciństwa, z zapachów tajemniczych szuflad, grzybów leśnych z okolic Tenczynka. Opowieść, a nie biografia. Za chwilę spotkamy się w Klubie Trójki z Maciejem Szczawińskim, autorem tej opowieści. A na początek utwór po polsku znany jako Jesienne liście. A dlaczego ten utwór? O tym za chwilę. Thank you. To Stan Getz, Le Feuille Morte, choć na potrzeby tej zapowiedzi powinnam powiedzieć zwiędłe liście i feuille mort. Ci, którzy mówią po francusku, zauważyli błąd, ale nawiązuję tutaj do trzeciego odcinka programu telewizyjnego Jeromiego Przybory Divertimento. Szelesty jesienne, taki podtytuł miał ten opus trzecie i to było 30 września 66 roku i właśnie z tą melodią wygrywaną na saksofonie przez pana Trznadla, w tej roli Robert Polak, pan prezes w tej roli Bogumił Kobiela usiłował poderwać dziewczynę karmiącą łabędzie w parku, czyli Igę Cembrzyńską, i pan prezes jako umysł analityczny zastanawiał się nad rodzajem gramatycznym słowa liść po francusku i po polsku. Długi to wstęp, gdyby państwo chcieli zobaczyć, o czym mówię, to proszę zajrzeć na stronę internetową Trójki, polskieradio.pl, ukośnik Trójka, bo tam wrzuciłam odnośnik do tego cudownego fragmentu Divertimenta. A teraz witam już gościa, Maciej Mszczawiński z studiu Radia Katowice. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Mam wrażenie, że ten utwór, chociaż oczywiście Bogumił Kobiela kojarzy nam się być może tak momentalnie przede wszystkim z jakimiś komediowymi występami, bo to przecież geniusz komedii, choć również tragikomedii i do tego pewnie dojdziemy, ale jednak nostalgia, jakaś melancholia mu towarzyszyła i wydawało mi się, że to będzie właściwy początek naszego spotkania. Tak, myślę, że świetnie pani odczytuje zarówno moje intencje jako autora książki, jak i tę aurę, która towarzyszyła Kobieli. Stan Getz, o którym pani wspomniała zresztą, to coś bardzo a propos, bo Getz odwiedził Polskę w tamtym czasie, miał już wtedy światową markę, no i ten utwór także tutaj w Polsce robił karierę, a ten fragment Divertimenta na Facebooku można zobaczyć na naszej stronie internetowej, czyli państwa, programu trzeciego, rewelacja. Bogumił Kobiela, czyli sprzeczności. Komedia, śmiech, groteska i nostalgia, a pod spodem coś, czego nigdy się nie spodziewał chyba. Mnóstwo tragizmu, skomplikowanych, bardzo skomplikowanych zarówno odczuć świata, niemieszczenia się w świecie, dyskomfortu takiego emocjonalnego, egzystencjalnego. Bogumił Kobiela, czyli tajemnica. Zezowate szczęście, opowieść o Bogumile Kobieli i na okładce z Zezowatego szczęścia właśnie fotos, portret Bogumiła Kobieli i to wszystko w tych oczach tutaj jest, mam wrażenie, i w tym zmarszczonym czole. Przykleiłam się tak do tego słowa opowieść, bo ono mi się tutaj wydaje kluczowe. Proszę opowiedzieć, jaka jest historia tej książki, bo ona jest dosyć długa przecież. Powiem zatem krótko. Historię należy opowiadać krótko. To dziwne, ponieważ Kobiela nie był oczywiście idolem mojej młodości. Ja się urodziłem w roku 54, czyli byłem znacznie młodszy od Kobieli. Natomiast oczywiście wiedziałem, kto to jest. Oglądałem jego filmy, oglądałem go w telewizji. Był taki niesamowity program Poznajmy się, program pana Jacka Fedorowicza i pana Gruzy. Natomiast coś mi cały czas podszeptywało, że to jest nie takie proste, że ten człowiek śmiechu, ten kaskader śmieszności to zarazem śmiech, jak i ciemność pod spodem. Podszewka tego jest ciemna. To nie dlatego bym wabił, bym szukał za wszelką cenę ciemności w Kobieli. Tego nie trzeba było szukać, ona się wyjawiała, wyświetlała bardzo szybko. Ale dlatego, że jak napomyka, może pani zauważyła we wstępie, ja napisałem wcześniej książkę o Rafale Wojaczku, o takim bardzo silnym idolu mojej młodości, który do dziś mnie nie opuszcza. I po tej książce czułem bardzo silną potrzebę jakiegoś wentyla emocjonalnego. Chciałem dotknąć czegoś, co będzie jak gdyby odrębnym światem, odrębną emocją. I okazało się, że podświadomie chyba wcale nie znalazłem wentyla, tylko znalazłem coś, co równie mocno mnie wciągnęło i historia ta okazała się wcale nie zabawna, kojąca, relaksująca. Ale też wspomina pan we wstępie, że zaczęło się od reportażu radiowego. Tak, był reportaż radiowy. On oczywiście był, tak jak każdy reportaż radiowy, wybraniem pewnych momentów z rozmów, które przeprowadziłem. Bardzo ważną rozmową była rozmowa z żoną Bogumiła Kobieli, panią Małgorzatą Kobielową. Ja przyjechałem do niej dwukrotnie do Warszawy na ulicę Ludną. I tam rozmawialiśmy początkowo tak jak gdyby sprawdzając nawzajem, czy możemy sobie zaufać, czy można mnie zaufać oczywiście przede wszystkim, a potem ta druga rozmowa już, która była inna. Pani Małgorzata udostępniła mi niezwykłe listy swojego nieżyjącego męża, a także fragmenty jego dziennika, który on do niej pisał, podróżując do Kanady, do Stanów Zjednoczonych, transatlantykiem Batory. No i jeszcze ten czynek pod Krzeszowicami, miejsce szczególne, tam jest dom, o którym długo by można było mówić, trzeba byłoby napisać powieść, a właściwie poemat, bo to jest dom z duszą, to jest stara, potężna willa w dzikim winie, weranda, niszczające schody, wspaniały ogród, który niknie w takim zagajniku, i tam Bogumił Kobiela spędzał jako dziecko wakacje, a potem przyjeżdżał cały czas i myślał o Tenczynku, śnił o Tenczynku, marzył o Tenczynku i tam zresztą także jest pochowany na cmentarzu. Tu też warto zaznaczyć, myślę, w tym momencie, że no tak jak zaznaczyłam ja na początku, że to nie biografia, tylko opowieść i pięknie ona właśnie z tych wszystkich emocji i takich impresji wręcz jest utkana. Zresztą w pewnym momencie pan cytuje panią Małgorzatę Kobielową, która podobno zapytała z lekkim uśmiechem, jak pan z tych strzępów coś poskłada. No i udało się pięknie to poskładać. I to jest, tutaj ja z kolei pozwolę sobie na taką osobistą refleksję, że rzeczywiście książka, która nie będąc biografią, przynosi takie poczucie, że się rzeczywiście ma okazję poznać tego człowieka, którego się zna z ekranu, którego się zna, ponieważ jest to część kulturowego dziedzictwa, tak bym powiedziała, tak. Bo przecież te role, które przez ten krótki bardzo okres ale tak charakterystyczne dla kilku życiorysów artystycznych z tego pokolenia. One pozostały i prawda? Stanowią właśnie to, co pani nazywa tym dziedzictwem. Oczywiście, że tak. Może przez chwilkę porozmawiajmy o dzieciństwie, bo tam, pan mówi o tym domu, o dzieciństwie Bogumiła Kobieli. Tam cytuje pan między innymi wiersz, jeden z wierszy napisanych o małym Bobku przez ojca. Tak, to są, wie pani, ja pisząc tę książkę, a właściwie przymierzając się cały czas, bo pisząc ją jeszcze nie wiedziałem, czy ją napiszę, miałem świadomość, że mnie nie interesuje żadna biografia, że mnie nie interesuje żaden katalog ról, zebranie recenzji, odbioru, odczytanie, jakim aktorem, w jakich kontekstach pojawiającym się był Bogumił Kobiela. Raz, że nie jestem specjalistą od tych spraw, nie jestem krytykiem teatralnym ani filmowym, a poza tym to był tylko impuls początkowy, że ja tego człowieka po prostu poznałem przez jego wizerunek publiczny, medialny. Natomiast, jak już tak trochę może nieudolnie na początku starałem się to zarysować, była to zagadka. Był to jakiś gryzący dylemat. Ja podejrzewałem, że tam jest coś pod spodem innego. Zresztą bardzo szybko się to wszystko wyświetliło. A zatem sielskie dzieciństwo, Bobek, bo tak na niego wszyscy mówili, Bobek, który jest pieszczochem rodziny, który spędza właśnie dzieciństwo i młodość przyjeżdżając do Tenczynka, Tenczynek z jego rytuałami rodzinnymi, z jego nastrojem, ten dom, o którym już powiedziałem, zbieranie grzybów, to był cały rytuał, to było całe misterium, no i oczywiście jego ojciec, Ludwik Kobiela, oni tutaj mieszkali w Katowicach, przy ulicy Poniatowskiego, Kobiela w ogóle urodził się w Katowicach, jakieś może 200 metrów od naszej rozgłośni, gdzie teraz panią rozmawiam, a zatem przyjeżdżał do Tenczynka i był w raju. To było coś łagodnego, cudownego, co go bardzo mocno nastroiło i taką pogodą ducha, sielankowym, kojącym nastrojem. Tak to się wszystko zaczęło. Tym bardziej ciekawe były późniejsze jego zderzenia z życiem i z rzeczywistością i te powroty do Tenczynka, które były troszeczkę takim właściwie gojeniem ran, bo Kobiela był bardzo wrażliwym człowiekiem. O tym świadczą te jego listy, te fragmenty, które powodują, że czujemy dreszcze. I Tenczynek ze swoją aurą słoneczną, harmonijną, bez wątpienia był tym światem, do którego on wracał, ale który także nosił cały czas w sobie. To zresztą potwierdza jego brat, nie jest bliźniakiem, pan Marek Kobiela, ale jest tak podobny do swojego brata Bogumiła, że można by się absolutnie wielokrotnie pomylić. Co ciekawe, syn pana Marka, jak go kiedyś zobaczyłem w telewizji, jeszcze kiedy pisałem książkę, jest także kropla w krople podobny wizerunek, no, do złudzenia, właśnie do Bogumiła Kobieli. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Z jednej strony aura harmonijna, jasna, arkadyjna, wiejska, tęczynkowo, taka leśno-ogrodowa, a z drugiej strony świat, do którego on musiał wkroczyć, bo tam była przestrzeń jego kariery, tam były jego spełnienia artystyczne i ten świat po prostu przyspieszał. Coraz mocniej Kobiela starał się nadążyć, jak to wyglądało, mówią te listy. To jest szaleństwo. My dzisiaj żyjemy tak szybko, prawda? Jesteśmy przejęci i wszyscy mówimy, nie ma na nic czasu. Otóż Kobiela w tamtych czasach, w latach 60. żył prawdopodobnie tak samo szybko, o ile nie szybciej. To jest aż dziwne, że on się potrafił jednak tak artystycznie zaznaczyć i tak tę swoją osobowość pokazać przy takim wariackim zupełnie tempie, nieludzkim, morderczym, zabójczym zupełnie. To rzeczywiście wynika z tych listów i z tego układu, który pan proponuje i rzeczywiście jest no, zadziwiające wręcz rzeczywiście, jak to wyglądało. Zresztą pan Marek Kobiela, brat Bogumiła, mówi o tym, że on nie umiał odmawiać. Bo to się nie może czasami wydawać tak, że taka zachłanność na pracę, być może też chęć pomnożenia majątku, ale wiemy też z innych relacji, że to się nie do końca wszystko udawało, więc tutaj bardziej chyba chodziło o tę zachłanność na kolejne role i właśnie o to, że jednak nawet papugę Kondratiuka ze względu na profil zgadza się tak zagrać. Proszę pani, to jest prawdopodobnie ten sam mechanizm, który towarzyszy nam dzisiaj. On miał świadomość, że jedna, druga odmowa sprawia, że się wypada z gry. A wtedy taki rozpęd niesamowity, no te wszystkie filmy, Wajdy, film Hasa, prawda, to są wszystko rzeczy istotne. On miał markę, ale teraz ta marka musiała się przekładać na ciągłą obecność, w związku z czym gonił. I gonił z jednej strony takie ważniejsze rzeczy, które uważam, że Małżeństwo doskonałe, ten program z Gruzą i Federowiczem, to było coś znakomitego. Natomiast łapał także tak zwane chałtury. No nie ukrywajmy, to jest los artysty. I tam ja cytuję taki fragment wypowiedzi Wojciecha Kilara, ponieważ żona pana Wojciecha Kilara była kuzynką Bogumiła Kobieli, w związku z czym Kilar tutaj mieszkał także bardzo blisko, myśmy się znali dobrze. Ja tam spędziłem u niego dużo czasu i Kilar opowiedział mi, że kiedyś w Halamie, w Zakopanem, w tym słynnym pensjonacie za X-u. Oni czekali, on długo nie przyjeżdżał, czekali na niego, w końcu gdzieś po 12 w nocy przyjechał zmęczony i z takiej walizeczki, którą miał ze sobą, tam wyrzucał jakieś rzeczy i nagle wypadła słuchawka telefoniczna z takim sterczącym kabelkiem odciętym i on się tak zawahał, zmieszał jak gdyby i odwrócił i schował ją wstydliwie do jakiegoś woreczka, ale wszyscy to zauważyli. On miał taki kabaretowy blackoutik, taki numerek polegający na tym, że trzyma tę słuchawkę i mówi dobre, złe, dobra, zła, zła, no mówię, że zła, dobra. I w końcu, kiedy tam ktoś mówi, ale o co chodzi, to on mówi, pomagam żonie przebierać truskawki. No więc taki żarcik, on go powtarzał w nieskończoność, był tym zmęczony, podobnie jak tym ciągłym gonieniem, prawda, tym odtwarzaniem roli Bogumiła Kobieli komika. I to było zderzenie zarówno z jego wrażliwością, jego ambicjami, jak i jego możliwościami. Bo powiedzmy tutaj, że to był aktor jednak absolutnie niewykorzystany. Dobrze, że pod koniec życia udało mu się zagrać tę wielką rolę pana de Jardin w komedii Moliera w reżyserii Jerzego Gruzy. A jednak też jeszcze jedna rola, właściwie monolog w filmie Wszystko na sprzedaż Andrzeja Wajdy, do którego tak, pan też tak często nawiązuje, bo to znaczące. Drobiazg, ale jaki przejmujący, prawda? Jaki wymowny, niesamowity. On mówi o Zbyszku Cybulskim, o swoim najserdeczniejszym przyjacielu, o którym ma coś powiedzieć i to jest nie zagrane, tylko on to wyrywa z siebie, mówi, ale był tu przed chwilą, nie ma go, ty chcesz, żebym ja teraz coś o nim opowiadał, to jest niemożliwe. On zagrał, a właściwie opowiedział o tym, że nie można przywołać z nieobecności człowieka i to mi cały czas towarzyszyło przy pisaniu tej książki, czy ja tego Kobielę przywołam, nieobecnego tyle lat temu zginął, czy to się uda. Jeszcze tutaj przypomina mi się jedna anegdota z pana książki, opowiadana, już nie pamiętam, chyba przez pana Marka Kobielę, o tej takiej, dzisiaj byśmy powiedzieli trochę kolokwialnie, ustawce pomiędzy braćmi, kiedy to Bogumił robił jakieś swoje show i brat do niego miał podejść publicznie i powiedzieć, kiedy ty się wreszcie przestaniesz wygłupiać, prawda? Coś takiego. Co słychać w domu, wszystko w porządku, tak, tak. Ale rodzina pyta, kiedy w końcu przestaniesz się wygłupiać. Oczywiście to było wszystko przewidziane w scenariuszu, ale publiczność jest łakoma tego typu smaczku, w związku z czym potraktowano to jako absolutnie takie zdarzenie, które nie było zaplanowane, nie było go w scenariuszu i potem mówiono, ale mu dociął. A tymczasem Kobiela, który nie wygłupia się, w cudzysłowie oczywiście, nie byłby przez publiczność tak uwielbiany, ponieważ to ten humor, ten sarkazm, tutaj może moglibyśmy jeszcze dwa słowa powiedzieć za chwilę, tak. To nie były wygłupy, to było coś znacznie, znacznie poważniejszego, głębszego, ważniejszego. Maciej Mszczawiński jest dzisiaj gościem Klubu Trójki. Rozmawiamy o książce Zazowate Szczęście, opowieść o Bogumile Kobieli. Zatrzymałabym się też przez moment przy takim wątku, który pan porusza, ale też chyba w rozmowie z Wojciechem Kilarem się pojawił. O tym szczególnym miejscu i też z kuzynką Bogumiła Kobieli. O tym szczególnym jakimś miejscu pokoleniowym, takim na pograniczu trochę. Dziecko epoki, która już odeszła, wchodzące jednak w epokę zupełnie inną, no powiedzmy w epokę atomową. Tak, tak. Ten czynek, o którym mówiłem przed chwilą i na który pani zwróciła uwagę, to rzeczywiście bardzo ważne miejsce, to także taka chwila, kiedy on, będąc dzieckiem, robi rzecz następującą. Mianowicie w czasie okupacji on przychodzi do pokoju nagle ubrany ubrany w strój żołnierski, włożył buty swojego krewnego, takiej oficerki, włożył mundur, oczywiście znacznie za duży i stąpając takim krokiem marszowym, maszerując, wybijając rytm, wołał: pan Jacek, pan Jacek, pan Jacek. Wszyscy byli zdumieni, o co chodzi. Otóż to było odreagowanie przez dziecko, które się bało, bo czuło, że jest na zewnątrz, poza tym domem, poza tym czynkiem, w tym świecie, że dzieje się coś niedobrego, co zagraża także jemu i tej Arkadii. On chciał to w jakiś sposób, wie pani, poprzez ośmieszenie, poprzez takie hiperbolizowanie tego wszystkiego, jakiegoś gestu, który zaobserwował, starał się to ośmieszając, jednocześnie uczynić mniej groźnym. I to jest taki mechanizm psychologiczny. Otóż Kobiela, który w swoich rolach bardzo często jest niby zabawny, jest dowcipny. Jest, owszem, ale on te pewne cechy, które są niefajne w świecie, które są groźne i tak dalej, on je stara się przekuć, on je stara się jak gdyby ubezwłasnowolnić, uczynić mniej groźnymi poprzez ośmieszenie, poprzez wzięcie w cudzysłów śmiechu. To jest jednocześnie, to chciałbym bardzo mocno podkreślić, człowiek, to był człowiek, który ani przez moment nie miał wątpliwości, że wybrał drogę jedyną dla siebie możliwą, a jednocześnie, że ta droga jest jakimś rozminięciem się z jego wnętrzem. I to jest właśnie takie misfit, jak mówią Amerykanie. To jest skłócenie z życiem. On był człowiekiem, który nie cieszył się życiem. Proszę sobie wyobrazić, król śmiechu nie cieszy się życiem, chociaż ma jeden samochód, drugi samochód w tamtych czasach. Dobre samochody, ostatni to było BMW. Chociaż ma w końcu to mieszkanie. Cała historia z tym mieszkaniem M3 na ulicy Ludnej jest przez panią Małgorzatę, jego żonę, tutaj opisana. Płynie tym batorem dwa razy, prawda, czy nawet trzykrotnie, bo jeszcze potem do Kanady. No i dziecko szczęścia. I to, co jest cieniem, co jest taką ciemnością, która się w nim rozlega i która nie jest w cudzysłowie, ona naprawdę o sobie zaczyna przypominać. A on ma tego świadomość i pisze: boję się, bo w tej chwili i mieszkanie, i samochód, i kochamy się, a natura tego nie lubi, ona lubi to wyrównywać. Boję się, że stanie się coś złego, bardzo złego. Tak pisze do pani Małgorzaty, swojej żony, w liście. Nie chciałabym, żeby to zabrzmiało banalnie, taki wniosek, ale jednak ten cień jakoś się unosi nad tym właśnie cały czas, tej przyszłej, może podświadomie przewidzianej tragedii. Nie wiem, jak pan na to patrzy. Proszę pani, no, nie widzimy się, bo to jest radio. Ja bym chciał w tej chwili patrzeć pani w oczy i już wyczytywać z pani twarzy, czy pani potwierdzi to, jak ja myślę. Zabójczą sprawą dla opisywania tego typu fenomenów, takich ludzi, takich zjawisk jest wszelkiego rodzaju emfaza i patos. Mhm. To jest nieznośne, to jest niedobre, pretensjonalne i w pewnym momencie zaczyna być po prostu właśnie niewiarygodne. Przestajemy wierzyć. Słowa są większe, słowa puchną niż to, co chcą wyrazić. Ale z drugiej strony, kiedy używamy takiego bardzo emfatycznego słowa fatum pokoleniowe, no to w tym momencie uświadamiamy sobie, że oto jest kilku młodych ludzi, bardzo młodych ludzi, rówieśników, których nazwiska, których postaci zaludniają wyobraźnię masową do dziś. To są mity, legendy, takie nieumierające mity i legendy. To jest Krzysztof Komeda Trzciński, rówieśnik, przyjaciel zresztą Kobieli. To jest Marek Chłasko. To jest, proszę pani, Wojciech Frykowski, czyli ta słynna, legendarna postać lat 60., król życia, bon vivant, człowiek, który jeździł po Łodzi, po Warszawie czerwonym Jaguarem w tamtych czasach, przyjaciel artystów, przyjaciel wszystkich środowisk artystycznych, takiego jet setu. Pierwszy mąż Agnieszki Osieckiej, który, jak wiadomo, w willi Romana Polańskiego został także w tym 1969 roku zamordowany przez bandę Mansona. Czyli ma pani tutaj Komedę, ma pani Kobielę, ma pani Chłaskę, ma pani Frykowskiego. No i teraz dwa lata wcześniej Zbyszek Cybulski, czyli jedna z najbliższych postaci w ogóle w całym życiu Bobka Kobieli. Jeszcze troszeczkę wcześniej Andrzej Munk, ten słynny reżyser ze Zowatego Szczęścia. Wojciech Kilar, który był arystokratą ducha, człowiekiem wielkiej głębi, ale także potężnej ironii, kimś, kto nie cierpiał pretensjonalności i patosu, w pewnym momencie tej rozmowy, którą nagrywałem, uśmiechnął się i powiedział tak. Ja nienawidzę takich słów, fatum, jakieś przerażające wyrocznie, ale oni wszyscy rzeczywiście byli jak gdyby skazani i pisze, nie wiem czy pani pamięta, opowiada mi, że ogląda w 69 roku, lądowanie właśnie 50 lat temu. Tak, lądowanie na Księżycu Amerykanów i nie ma najmniejszej wątpliwości, że to jest moment, kiedy rozpoczyna się epoka ludzi skutecznych, zwycięskich, pragmatycznych, racjonalnych i ci wszyscy, jakbyśmy powiedzieli dzisiaj kolokwialnie, porąbani, popękani wewnętrznie, hamletyzujący, a więc właśnie Chłasko, a więc właśnie Kobiela, a więc właśnie Cybulski, także Komeda ze swoją melancholią, oni w tej chwili będą już tylko jakimś odległym znakiem przeszłości. Oni w tej nowej, w tym nowym świecie, w tej nowej rzeczywistości już nie będą po prostu rezonować. Ta częstotliwość jest inna. I tu Kilar patrzy na mnie i mówi, no i niech pan zobaczy, skończył się ten kosmiczny wiek zwycięski, zresztą jaki on był zwycięski, to wiemy. To jedno z najpotworniejszych stuleci, jakie w ogóle były, ale skończył się taką nadzieją i okazuje się, że mało wyszło z tych naszych wielkich planów uzdrowienia świata i człowieka, natomiast coraz bliżsi i bardzo bliscy w dalszym ciągu są nam właśnie ci hamletyzujący, cybulscy Kobiele i Krzysztofy Komedy. Tak. Komeda ze swoją muzyką także jest w tej chwili takim potężnym, taką potężną prawdą, takim potężnym jakimś papierkiem lakmusowym na naszą wrażliwość, a to przecież wszystko jest komponowane parędziesiąt lat temu. Tak, takie pokolenie. Znalazłam właśnie ten fragment w książce, o którym pan teraz mówił i to jest, muszę powiedzieć, że mój egzemplarz jest poklejony takimi samoprzylepnymi karteczkami, bo właściwie na każdej stronie znajdowałam coś, co chciałam zaznaczyć, ale tutaj ten cytat, pozwoli pan, że ja przeczytam jeszcze troszeczkę go parafrazując, że znowu w tym świecie jest miejsce dla, tak jak pan powiedział, hamletyzujących romantyków jak Cybulski, ale też ten cytat dotyczący Kobieli. Dla śmiejących się tragicznym facetem pierotów, jak Bobek, bo tu mi się to bardzo trafne wydało i ważne. Mhm. I teraz się zawzruszyłam się i się trochę za... Ja się strasznie cieszę. Jestem pani ogromnie wdzięczny w ogóle za tę rozmowę, za taki ton tej rozmowy. Wie pani, ja jestem człowiekiem, który naprawdę nie jest egzaltowany. Jak powiedziałem, czuję duży dystans do wszelkiej przesady. Natomiast pisząc o Kobieli, nie miałem siły, nawet nie miałem potem najmniejszej ochoty na to, aby się bronić przed wzruszeniem. Ten człowiek był wewnętrznie delikatny i był bardzo subtelny. To była struktura emocjonalna, to była kultura duchowa, to był pewien rodzaj smaku życiowego, którego się już dzisiaj tak często nie spotyka. Bardzo często w swoich rolach był kimś, kto przekraczał pewne granice, to znaczy to było takie rubaszne, to było tak komiczne, że chwilę można było wyjść ze śmiechu, jak się mówi kolokwialnie. A jednak wyrastało to nie z takiej właśnie natury rubasznej, z takiego właśnie człowieka, który lubi się fajnie powygłupiać i takie wice lubi, tylko to wynikało z czegoś wręcz przeciwnego. Materia tego, gleba, na której to wyrastało, była niesłychanie delikatna. On był bardzo oczytany. On czytał poezję. On czytał klasyków w tym potwornym pędzie, cały czas nie mając czasu. Cały czas nie mając czasu. Znajdował jednak chwilę na to, aby czytać książki. I nawet w tym tego feralnego dnia, kiedy miał miejsce ten wypadek w lipcu 69 roku, także w bagażniku tego samochodu były książki. Pani Małgorzata powiedziała mi o tym i tam była taka powieść Bonarskiego. Rzeczywistość ma rację. Chyba taki był sytuacja, tytuł. Sytuacja ma rację. Oni sobie wyrywali tę książkę z ręki, czytali na zmianę. To też dużo mówi o Bogumile Kobieli. Prawda? Tak. To teraz mi się jeszcze przypomina ten z dzieciństwa fakt opowiadany przez brata Bogumiła Kobieli, który przyznał się sam, że nie chciało mu się czytać Conan Doyle'a po angielsku, w związku z czym nie nauczył się ani angielskiego, ani nie przeczytał Conan Doyle'a, a Bogumił, 4 lata starszy, czytał po angielsku i on miał do tego zapał. On był wszechstronnie uzdolniony, był chłonny, on miał apetyt na życie. Proszę popatrzeć, jakie sprzeczności. Wydaje mi się w ogóle, śmiem zaryzykować takie uogólnienie, że ludzie wybitni, ludzie ponad pewne standardy, ponad takie jakieś normy, oni są tacy dlatego, że jest w nich żywioł sprzecznych zupełnie impulsów. Oni są rozsadzani wewnętrznie przez coś, czego się nie da złożyć i to daje w sumie właśnie takie niepokojące, ale ciekawe osobowości. Apetyt na życie, chęć podróżowania, doświadczania, to na pewno jest Kobiela, ale z drugiej strony on każdym razem, gdzie tylko może, ja tego znalazłem, śladów tego multum, jest kimś, kto mówi sobie, ale to wszystko jest jak gdyby nie naprawdę, to wszystko jest tylko na chwilę, to wszystko jest tymczasowe. Słynna sprawa, kiedy on patrzy na Niagarę i pisze do żony, słuchaj, patrzę na Niagarę i mówię sobie, Kobiela, Niagara, czy ty sobie wyobrażasz, że jesteś przed Niagarą, marzyłeś o tym, kto może powiedzieć, że w tej chwili z ludzi mieszkających w Polsce, że będzie oglądał Niagarę, tobie się udało i nic. I jakby jakaś ściana, jakiś filtr, jakby wszystko za szybą. Kobiela. Co z tobą, prawda? Nie potrafi reagować tak normalnie, spontanicznie. Mm-hmm. Ciekawe, dziwne, niepokojące, intrygujące. Jest też taki fragment, w którym w podobnej sytuacji właśnie, będąc w tej podróży na jakiś widok czy na jakieś spotkanie, wydawałoby się znaczące, nie reaguje, tymczasem pamięta 3 znakomite dowcipy o żółwiach opowiedziane przez jakiegoś Amerykanina i właśnie te dowcipy na nim zrobiły wrażenie. Chciałam pana zapytać, bo domyślam się, dla dziennikarza, dla pisarza, jakie to było, dla badacza też tego życiorysu jednak mimo wszystko, tej podróży takiej emocjonalnej przez życie Bogumiła Kobieli, jakie to było uczucie dostać te listy od Marka Kobieli, od Małgorzaty Kobielowej i ten dziennik z podróży, bardzo intymny przecież. Wie pani, ja już miałem za sobą pewną szkołę, kiedy pisałem tę książkę o wojaczku. Wojaczek to oczywiście inna zupełnie przestrzeń tragizmu, to zupełnie inny świat. A potem sobie myślę, czym się to może różnić generalnie chyba. Są takie jakieś wewnętrzne fundamenty, jakieś takie rudymenty, które ich zbliżają, takie różne postacie, ale także były listy wojaczka, które po prostu krwawiły. Jak dostałem listy Kobieli, Kobiela miał straszny charakter pisma, bazgrał potwornie jakimiś długopisami, które plamiły, skreślał, no w ogóle groza, w ogóle przedrzeć się przez to wszystko. Ja chyba powinienem dostać jakieś mistrzostwo pani grafologii za to, że ja to odczytałem. Natomiast jest to jednocześnie wzruszające dlatego, że on pisał w biegu cały czas. Nie miał czasu, w związku z czym pomiędzy próbami, pomiędzy jednym a drugim występem chciał napisać coś, co jest najważniejsze. Z jednej strony zameldować, że żyje, jak żyje, co słychać, co robi w tej chwili, co będzie robił za chwilę, za moment. A zarazem tam chciał napisać na przykład, że kocha mamę, że się martwi, czy ona bierze lekarstwa, czy będzie na pewno mógł przyjechać do niej, żeby się z nią zobaczyć, martwi się, a gdyby nie, to żeby ona słuchała, bo życie wymaga nieustannej troski. Do żony, żeby cały czas zapewniać ją o swojej miłości. I wie jednocześnie, że słowa są słabe, w związku z czym Biedronko, ukochana moja Małgosiu, ale potem jednocześnie cały czas takie konkrety, słuchaj, mamy lustro, mamy mieszkanie, tak się cieszę na to Chianti, jak tylko przyjadę, już czuję jego smak. Sałatko sporów w selerku też pisał. Sałatko sporów, tak. A potem jednocześnie, słuchaj, ściskają mi wszyscy ręce, mówią, jaki jestem świetny, popularny, a ja jestem na zewnątrz tego wszystkiego i tak mi smutno, nie wiem dlaczego. To jest właśnie Bogumił Kobiela, aktor komediowy. Mój Boże, jak to brzmi. Jeszcze przypomina mi się taki wątek z tego dziennika, z tych zapisków, z podróży po Ameryce, z kontaktów z Polonią i z tego, jakich artystów Polonia oczekiwała, a jacy przyjeżdżali, jakie żarty proponowali czasami i jak tak, to się nie zgadzało z wizją. Ważnym. Tak, no to jest wiadomo, no powiedzmy sobie szczerze, ta publiczność polonijna nie była specjalnie subtelna i nie oczekiwała jakichś wzruszeń czy przeżyć wyższego lotu. Tam pod względem intelektualnym nie było i chyba nie mogło być lepiej. Kobiela wiedział, w co wchodzi, w co gra, no ale jednak zderzony z tym światem w pewnym momencie wiedział, że odzywa się w nim to, o czym powiedziałem, czyli to subtelne wnętrze, te lektury, te standardy, te wymagania, które były w nim. No i były kompromisy. On tam się nie czuł chyba najlepiej, czemu daje wyraz i co maskuje też takimi komicznymi historyjkami, że ach, samochody tu są tak tanie, nie wiedziałem. No oczywiście, że przywiozę. No przecież taki duży Ford, oczywiście. Potem pisze, że on wziął numer rejestracyjny za cenę, no i że to jednak zważywszy jeszcze transport nie za bardzo się chyba uda. No i kupował tutaj te swoje samochody, zresztą kupował je, a potem nie mógł wymienić na przykład opon dostać do tego samochodu swojego ostatniego, co skończyło się prawdopodobnie w ten sposób tragiczny także dlatego, że te opony były łyse. Ja też bym chciała zaznaczyć, że tutaj i literacko te fragmenty są momentami znakomite i akurat ten fragment, to znowu udowadniam, że kolejne zaznaczenia w tej książce, które zrobiłam, się przydają, bo akurat ten moment, o którym pan mówił, o tych samochodach i o tej pomyłce, z tymi samochodami lipa, więc się uspokoiłem i natychmiast jakoś wyszlachetniałem, pisze. Proszę zauważyć, jaki to jest styl. Tak. On jest lakoniczny, to jest lapidarne, to jest celne, to nie jest gonienie poprzez przymiotniki, jakieś gadulstwo sytuacji. On potrafi w skondensowany, taki bardzo precyzyjny sposób pokazać i komizm, ale także zarejestrować konkret, całą sytuację, rzeczowość. To nie bywało. On miał talent, kto wie, czy także nie do pisania. Te listy o tym świadczą w każdym razie. No i też przecież pisał przy okazji, można wspomnieć, myślę, że wszyscy pamiętają, ale i współtworzył scenariusz filmu Do widzenia do jutra i cudownego filmu. No, on był jedną z tych osobowości, które filar, to ciągnęły. Oczywiście. Cybulski i Kobiela. Tam był oczywiście jeszcze Tadeusz Chyła, był Wowo Bielicki i tak dalej, ale to jednak Kobiela i Cybulski. Wie pani, ja w ogóle myślę, że takim zaczynem to, co potem promieniowało na to całe krótkie życie jednego i drugiego, były właśnie te czasy. Trudne czasy w Polsce, lata 50., ale oni wyskoczyli nagle z tego Krakowa, pojechali na wybrzeże, tam wzięła ich Lidia Zamkow, Sopot, atmosfera jednak pewnej wolności, młodość, poezja, miłość do teatru, ale w takim wydaniu autorskim, kabaretowym bardziej. To były cudowne momenty. Początek życia Kobieli, ten czynek i potem właśnie Sopot, to jest coś, co wyposażyło go w niezapomniane, jakieś takie chyba kojące punkty odniesienia. Może dlatego potrafił sobie dawać radę w takich trudniejszych chwilach także. Też to wtedy się pojawia w tych listach już ten pęd także. Oczywiście przez to, że Bim-Bom był rozchwytywany i też kolejne spektakle, zresztą też jest tam opis w jednym z listów, kiedy to jedni z najważniejszych ludzi w państwie przyjechali tak. Na przedstawienie. Cyrankiewicz przyjeżdża, między innymi, tak. Ale też kolejne listy. Do czwartku piszcie do Sopotu, od czwartku jestem w Koszalinie, a jeszcze później w Szczecinie i to już zaczyna się to tempo zaczyna niesłychane. Gonić. Tak. Zaczyna gonić. To jest jeszcze, chciałbym tutaj powiedzieć, czas, kiedy on wyjeżdża za granicę. No Cybulski oczywiście to już w ogóle niesamowita historia, ponieważ on zagrał w Popiele i Diamencie Wajdy i wtedy zaczęła się ta jego kolosalna kariera. Ale Bobek także zaczyna wyjeżdżać za granicę. W tamtych czasach to było naprawdę rzeczą nieczęstą, niebywałą. Wyjeżdża na zachód. I ciekawe, że on stamtąd wraca, oczywiście stara się przywozić całej rodzinie te prezenty, jedna walizka, druga, bo oni oczekują, Bobek, przywieź, prawda? I ta radość obdarowywania, a jednocześnie nie przewraca mu się w głowie. To znaczy, to nie jest tak, o, Zachód, Boże, ja tam mam propozycję gry, bo miał propozycję gry w francuski reżyser we Francji, tak. Ale tam coś nie wyszło. Nie, Boże, nie udało się. Żadnej rozpaczy. To jest człowiek, który ma duży dystans do tego, co jest blichtrem. A sprawa prezentów, czy nie jest cudowną rzeczą sprawa ze snem o butach? Pani Kobielowej, tak, to która by śniła sobie... Szybciutko powiem, że tak, no, opowiedziała swojemu mężowi, pani Małgorzata, sen, powiedziała, jak każda Polka, kochałam buty. No, buty w PRL-u, dobre buty, to była rzecz trudno osiągalna. Radoskór nie wyrabiał osiągalna. Się z dostarczaniem. Hełmek i Radoskór, tak, nie za bardzo. W związku z czym opowiedziała mu taki sen i powiedziała, że po prostu widziała trzy czy cztery pary butów, które pojawiły się w tym śnie i były tak piękne, także po prostu chciała je natychmiast włożyć jedne po drugich i wtedy ten sen się skończył. Po kilku miesiącach Kobiela wracał chyba z Rzymu i przywiózł dwie walizki. Ona otwiera tą jedną, prosił, żeby otworzyła. I tam w tej walizce było 10 par, wszystko oczywiście numer 10, zachwycających butów, które ona powiedziała, że one były piękniejsze niż w tym śnie. Podobnie jak kapelusz, który, pamięta pani sprawę z kapeluszem? Tak. Kapelusz, który zobaczyła na wystawie Komisu w Alejach Jerozolimskich i popatrzyła, powiedziała, Bobek, popatrz, jaki piękny kapelusz, sombrero czerwone, skórzane, kowbojskie, jest rok 67, takie sombrero, to w ogóle tak jakby ktoś dostał Porsche Carrera w tej chwili. No i poszli do ZAX-u na obiad, siedzieli tam także z gruzą. W pewnym momencie Bobek powiedział, że musi coś załatwić, wyskoczył, wrócił po chwili, zakończyli obiad, wychodzą i ona widzi, że tam wisi w pustej szatni, bo to było lato, wisi ten kapelusz. Mówi, Bobek, popatrz, ktoś kupił, ja wiedziałam, że to tak się skończy. A pan Władzio, taka legendarna postać, szatniarz, który był ze wszystkimi na ty, artystami z najwyższej półki, także powiedział, przepraszam, to jest pani kapelusz, pan Bobek prosił, abym go tutaj przypilnował. Czyli on go wyskoczył, kupił, aby żona się ucieszyła wychodząc. Czy nie jest to fajne, nie jest to wymowne, delikatny humor, ciepło. Taki miałam plan, żeby na koniec naszego spotkania zapytać pana o to, to zaraz powiem o co, ale mam wrażenie, że przez cały czas tej naszej rozmowy to uczucie jakoś przeświecało i przeze mnie, i przez pana, bo miałam zapytać o to, kto dzisiaj tęskni za Kobielą. Oczywiście też za tym pokoleniem, o którym pan wspominał, ale chyba odpowiedź jest jasna. Proszę pani, no w ogóle dziękuję za rozmowę. Taka rozmowa jak i rozmówca, w związku z czym mówi tu o pani oczywiście. Otwiera pani we mnie różne tajne przejścia, labirynty bardzo i skrytki, których normalnie bym nie otworzył. Kto tęskni za Kobielą? Ja myślę, że nas jest dużo, wbrew pozorom. Używamy słowa sentyment, nostalgia, melancholia. Takie słowa dzisiaj w tym właśnie znowu pragmatycznym czasie i świecie brzmią dosyć egzotycznie. Otóż nic bardziej mylnego niż pomyśleć sobie, że to już było i tym się interesują tylko starsi ludzie, którzy sobie przypominają, aha, wtedy byłem młody. Otóż nie, są także młodzi ludzie, to jest poza wiekiem. Jest pewien klimat, jest pewien czas, jest pewna prawda i cierpienia, i radości, ekstazy i czegoś, co jest jednocześnie niemieszczeniem się w życiu, ja powiedziałem tym egzystencjalnym takim dyskomfortem. Te czasy były czasami specyficznymi, trudnymi oczywiście, pamiętamy, co było w Polsce, jaki ustrój, jakie, że tak powiem, warunki. Natomiast byli wspaniali artyści, sztuka była na najwyższym poziomie i był jakiś klimat, jakaś tajemnica, którą ci, którzy mają to w sobie, potrafią i z filmów, i z książek, i z obrazów, i w ogóle ze sztuki tamtego czasu odczytać. Mam wrażenie, że po naszej rozmowie nie tylko państwo sięgną po książkę Zezowa też części opowieść o Bogumile Kobieli, ale też kolejne kroki to będzie sięganie po kolejne filmy z udziałem Bogumiła Kobieli. Warto i po trzykroć warto do nich wracać. Maciej Mszczawiński, bardzo panu dziękuję za to spotkanie dzisiaj w Klubie. To ja pani dziękuję, dziękuję państwu. Dobranoc. Dziękuję. Dobrej nocy. Mamy oczywiście kilka egzemplarzy dla państwa książki. Ponieważ jesteśmy w dwóch miejscach, to nie uda mi się zdobyć dedykacji dla słuchaczy, ale myślę, że taką duchową dedykację pan przekazuje. Panie Macieju, proszę do mnie napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl, Renata Szewczak, Edyta Kocęba. No i ja, Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy bardzo za ten wieczór. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Boję się, że jestem złą matką, że przeze mnie moje dziecko cierpi. Takie czarne myśli przynosi depresja poporodowa. Uwolnij miłość z uścisku choroby. Nie czekaj, poszukaj pomocy. Pierwsze 3 lata życia twojego dziecka są bardzo ważne dla jego rozwoju. Zapewnij mu bliskość i bezpieczeństwo. Twarze depresji nie oceniam. Akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.